ติยนานาติทิยสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกันสูตรที่สามข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสมณะพราหมณ์และปริพาชกจำนวนมากผู้มีลัทธิแตกต่างกันมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความชอบใจแตกต่างกันยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีคือ 1. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เองตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ไม่ยั่งยืนนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืนก็ใช่ไม่ยั่งยืนก็ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่ายั่งยืนก็มิใช่จะว่าไม่ยั่งยืนก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 15. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์ตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองตนเองเป็นตัวการก็มิใช่ผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้ขอกเคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้มิใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ครั้งนั้นแลในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้ว

ก็เกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้มิใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานมูสัตว์นี้คือพวกที่ถือทิฏฐิว่าเราเป็นตัวการพวกที่ถือทิฏฐิว่าผู้อื่นเป็นตัวการและสมณพราหมณ์พวกหนึ่งที่ไม่คล้อยตามทิฏฐิทั้งสองนี้ไม่เห็นทิฏฐินั้นว่าเป็นเหมือนลูกศรแต่สำหรับผู้ใช้ปัญญาพิจารณาจนรู้แจ้งว่าทิฏฐินั้นเป็นเหมือนลูกศรย่อมไม่มีทิฏฐิที่ว่าเราสร้างย่อมไม่มีทิฏฐิที่ว่าผู้อื่นสร้างหมู่สัตว์นี้มีมานะถูกมานะร้อยรัดถูกมานะผูกพันไว้ชอบกล่าวถกเถียงกันในเรื่องทิฏฐิจึงไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏไปได้ตติยะนานาติทิยะสูตรที่6จบสุภูติสูตรว่าด้วยพระสุภูติเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสุภูตินั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงเข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสุภูติผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงเข้าสมาธิที่ไม่มีวิตกอยู่ในที่ไม่ไกลลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้กำจัดวิตกทั้งหลายได้กำหนดวิตกทุกอย่างที่เกิดภายในตนได้ด้วยดีล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้เป็นผู้มีอรูปสัญญาละโยคะสี่ประการได้อย่างสิ้นเชิงแล้วไม่ต้องหวนกลับมาเกิดอีกต่อไปสุภูติสูตรที่7จบ8คณิกาสูตรว่าด้วยหญิงโสเภณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกานิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นในกรุงราชคฤห์มีนักเลงสองพวกมีจิตปฏิพัทธ์ยินดีในหญิงโสเภณีคนหนึ่งเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นชกต่อยกันบ้างใช้ก้อนดินขว้างกันบ้างใช้ท่อนไม้ตีกันบ้างใช้ศัตราทำร้ายกันบ้างนักเลงเหล่านั้นถึงแก่ความตายในที่นั้นบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์กลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในกรุงราชคฤห์มีนักเลงสองพวกมีจิตปฏิพัทธ์ยินดีในหญิงโสเภณีคนหนึ่งเกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นชกต่อยกันบ้างใช้ก้อนดินขว้างกันบ้างใช้ท่อนไม้ตีกันบ้างใช้ศัตราทำร้ายกันบ้างนักเลงเหล่านั้นถึงแก่ความตายในที่นั้นบ้างได้รับทุกข์ปางตายบ้างพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสิ่งที่บุคคลได้รับอยู่และสิ่งที่บุคคลยังหวังที่จะได้รับต่อไปสิ่งทั้งสองนั้นเจือด้วยทุลีคือราคะเป็นต้นแก่ผู้ทุรนทุรายใฝ่ใจอยากได้รับอยู่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลขาอันเป็นสาระคือศีลวัดชีวิตพรหมจรรย์และการบำบวงอันเป็นสาระนี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งสมณพราหมณ์ผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าโทษในกามไม่มีนี้เป็นส่วนสุดที่สอง ส่วนสุดทั้งสองนี้มีแต่จะเพิ่มตัณหาและอวิชชาให้มากขึ้นตัณหาและอวิชชาย่อมก่อให้เกิดความเห็นผิดมากขึ้นสมณพราหมณ์ทั้งหลายนี่รู้ส่วนสุดทั้งสองนั้นบางพวกก็จมติดอยู่บางพวกก็แล่นไปส่วนพระอริยะทั้งหลายได้รู้แจ้งส่วนสุดทั้งสองนั้นจึงไม่ตกไปในส่วนสุดทั้งสองนั้นและเพราะละส่วนสุดทั้งสองนั้นได้จึงไม่สำคัญตนด้วยตัณหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่มีวัตตะปรากฏคณิกาสูตรที่8จบอุปาติทาวันติสูตรว่าด้วยแมลงบินเข้าไฟข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในความมืดมิดแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคประทับนั่งในที่แจ้งมีประทีปน้ำมันลุกโพลงอยู่ขณะนั้นแมลงจำนวนมากตกลงรอบๆที่ประทีปน้ำมันเหล่านั้นถึงความทุกข์ความพินาศย่อยยับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นแมลงจำนวนมากตกลงรอบๆที่ประทีปน้ำมันเหล่านั้นถึงความทุกข์ความพินาศย่อยยับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสมณพราหมณ์พวกหนึ่งแล่นเลยไปไม่บรรลุธรรมที่เป็นสาระชื่อว่าพอกพูนเครื่องพันธนาการใหม่ๆยิ่งขึ้นยึดมั่นในสิ่งที่ตนได้เห็นแล้วและฟังแล้วอย่างนี้จึงตกสู่หลุมฐานเพลิงตลอดไปเหมือนแมลงตกลงสู่ประทีปน้ำมันฉะนั้นอุปาติทาวันติสูตรที่9จบ10อุปชันติสูตรว่าด้วยแสงหิ่งห้อยกับแสงอาทิตย์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอัญญะเดรถีปริภาชกเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารตราบเท่าที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแต่พอพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วอัญญะเดรถีปริภาชกก็เป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่นอบน้อมไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารบัดนี้พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจริงอย่างนั้นอานนท์อัญญะเดรถีปริภาชกเป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารตราบเท่าที่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่พอตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วอัญญะเดรถีปริภาชกก็เป็นผู้ที่มหาชนไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาไม่นอบน้อมไม่ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารบัดนี้ตถาคตและภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มหาชนสักการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทาน หิ่งห้อยนั้นส่องสว่างอยู่ได้ชั่วเวลาดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็อับแสงและไม่ส่องสว่างได้เลยอัญญะเดรถีก็เหมือนกันรุ่งเรืองอยู่ได้ชั่วเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่เมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นอัญญะเดรถีพร้อมทั้งสานุสิตก็อับเฉาหมดความรุ่งเรืองอีกต่อไปพวกเขามีความเห็นผิดจึงไม่พ้นจากทุกข์ไปได้อุปัชฌันติสูตรที่10จบชัดจันทวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อายุสังขารโรสัชนะสูตร 2. สัตตะชดินละสูตร 3. ปัจเวคขณะสูตร 4. ปฐมนานาติทิยะสูตร 5. ทุติยนานาติทิยะสูตร 6.ตติยนานาติทิยสูตร 7. สุภูติสูตร 8. คณิกาสูตร 9. อุปาติทาวันติสูตร 10. อุปัชฌันติสูตรเจ็ดจูลวรรคหมวดว่าด้วยเรื่องเล็กน้อย 1. ปฐมลกุณฑกะภัททิยสูตรว่าด้วยพระลกุณฑกะภัททิยเถระสูตรที่1ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ท่านพระลกุณฑกะภัททิยะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาด้วยวิธีต่างๆจิตของท่านพระลกุณฑกะภัททิยะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ท่านพระลกุณฑกะภัททิยะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาโดยวิธีต่างๆจิตของท่านพระลกุณฑกะภัททิยะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำไม่หลงเข้าใจว่านี้เป็นของเรานี้เป็นตัวเรามีจิตหลุดพ้นได้เด็ดขาดอย่างนี้ชื่อว่าข้ามพ้นโอคะที่ตนยังไม่เคยข้ามได้ไม่ต้องมีพบใหม่อีกปฐมลกุณฑกะภัททิยสูตรที่1จบ2ทุติยลกุณฑกะภัททิยสูตรว่าด้วยพระลกุณฑกะภัททิยเถระสูตรที่2ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรสำคัญท่านพระลกุณฑกะภัททิยว่าเป็นพระเสขะจึงชี้แจงให้ท่านพระลกุณฑกะภัททิยเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาโดยวิธีต่างๆยิ่งกว่าประมาณพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรผู้สำคัญท่านพระลกุณฑกะภัททิยะว่าเป็นพระเสขะจึงชี้แจงให้ท่านพระลกุณฑกะภัททิยะเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาโดยวิธีต่างๆยิ่งกว่าประมาณลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบุคคลตัดวัฏฏะได้จึงบรรลุถึงความไม่หวังแม่น้ำคือตัณหาที่ถูกอรหัตมรรคญาณทำให้เหือดแห้งแล้วจึงไหลไปอีกไม่ได้วัฏฏะที่ตัดได้แล้วย่อมไม่หมุนวนได้อีกสภาพนี้แหละคือความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทุ ุติยะละกุณฑกะภัททิยะสูตรที่สองจบปฐมสัตตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกามสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเกินขอบเขตเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเกินขอบเขตเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์ทั้งหลายติดใจในกามข้องด้วยกิเลสเครื่องข้องในกามไม่เห็นโทษในสังโยชน์ข้องในกิเลสเครื่องข้องคือสังโยชน์จะพึงข้ามโอคะอันกว้างใหญ่ไม่ได้เลยปฐมสัตตสูตรที่3จบ4ทุติยสัตตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่ติดอยู่ในกามสูตรที่2ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นมนุษย์ทั้งหลายในกรุงสาวัตถีโดยมากเป็นผู้ติดใจในกามทั้งหลายเป็นผู้ยินดีรักใคร่เพลิดเพลินหลงไหลหมกมุ่นมืดมนมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์ทั้งหลายมืดมนเพราะกามถูกข่ายรัดรึงไว้แน่นถูกเครื่องมุงบังคือตัณหาปกคลุมไว้ถูกเครื่องผูกคือความประมาทผูกพันไว้เหมือนปลาในข้องสัตว์เหล่านั้นจึงไปสู่ความแก่และความตายเหมือนลูกโคที่ยังไม่อดนมวิ่งตามแม่โคฉะนั้นทุติยสัตตสูตรที่4จบ5อปรละกุณฑกะภัททิยสูตรว่าด้วยพระละกุณฑกะภัททิยเถระอีกสูตรหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระละกุณฑกะภัททิยเดินตามหลังภิกษุทั้งหลายเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระละกุณฑกะภัททิยะมีผิวพรรณหยาบไม่น่าดูมีร่างกายค่อมเตี้ยถูกภิกษุดูหมิ่นกำลังเดินตามหลังภิกษุทั้งหลายมาแต่ไกลจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นผู้มีผิวพรรณหยาบไม่น่าดูมีร่างกายค่อมเตี้ยถูกภิกษุดูหมิ่นกำลังเดินตามหลังภิกษุทั้งหลายมาแต่ไกลหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะเธอเคยเข้าสมาบัติมาแล้วแทบทุกชนิดเธอใช้ปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูกอปรลกุณฑกภัททิยสูตรที่5จบตัณหาสังขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งตัณหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงพิจารณาความหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงพิจารณาความหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานพระอริยบุคคลใดไม่มีรากไม่มีพื้นดินไม่มีเถาจะมีใบแต่ที่ไหนใครเล่าควรจะติเตียนพระอริยบุคคลนั้นที่เป็นปราชญ์พ้นจากเครื่องผูกแล้วพระอริยบุคคลนั้นแม้เทวดาก็ชื่นชมถึงพรหมก็สรรเสริญตัณหาสังขยะสูตรที่6จบ7ปาปัญจขยะสูตรว่าด้วยความสิ้นไปแห่งกิเลสเครื่องเนื่องช้าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพิจารณาถึงการละสวนสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเครื่องเนื่องช้าของพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบถึงการละสวนสัญญาอันประกอบด้วยกิเลสเครื่องเนื่องช้าของพระองค์อยู่จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องเนื่องช้าและการดำรงอยู่ในสังสารวัฏก้าวพ้นที่ต่อและลิ่มสลักได้แล้วชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ดูหมิ่นผู้นั้นซึ่งไม่มีตัณหาเป็นมุนีเที่ยวไปปปัญจขยะสูตรที่7จบ8กัจจานสูตรว่าด้วยพระมหากัจจานะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระมหากัจจานะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงมีกายคตาสติที่ตั้งมั่นภายในตนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัจจานะผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงมีกายคตาสติที่ตั้งมั่นภายในตนอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานผู้ใดพึงเข้าไปตั้งกายคตาสติไว้ในการทุกเมื่อว่าถ้าในอดีตกรรมกิเลสไม่พึงมีแก่เราในปัจจุบันอัตภาพนี้ก็ไม่พึงมีแก่เราในอัตภาพนี้กรรมกิเลสจักไม่มีแก่เราในอนาคตวิปากวัฏก็จักไม่มีแก่เราผู้นั้นมีปกติอยู่ด้วยอนุปุพพวิหารในการทั้งสามนั้นพึงข้ามพ้นตัณหาที่ชื่อวิสัตติกาได้โดยเวลาที่อริยมรรคเกิดขึ้นนั่นแลกัจจานะสูตรที่8จบเก้าอุทธ คปานสูตรว่าด้วยบ่อน้ำข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงถูนคามหมู่บ้านพราหมณ์ในแคว้นมัลละชาวถูนคามผู้เป็นพราหมณ์และขหบดีได้ฟังว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายทราบว่าพระสมณโคดมสากยบุตรผู้เสด็จออกบวชจากสากยตระกูลกำลังเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงถูนคามโดยลำดับพวกเขาจึงใช้หญ้าและแกลบถมบ่อน้ำจนเต็มถึงปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะล้นเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ำครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวะลงข้างทางเสด็จเข้าไปยังควงไม้ต้นหนึ่งประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้พระผู้มีพระภาคครั้นประทับนั่งแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มจากบ่อน้ำมาเพื่อเราครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้บ่อน้ำนั้นถูกชาวถูนคามผู้เป็นพราหมณ์และขหบดีใช้หญ้าและแกลบถมจนเต็มปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะโลนเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ำพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มจากบ่อน้ำนั้นมาเพื่อเราท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้บ่อน้ำนั้นถูกชาวถูนคามผู้เป็นพราหมณ์และขหบดีใช้หญ้าและแกลบถมจนเต็มปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะล้นเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ำพระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอจงนำน้ำดื่มจากบ่อน้ำนั้นมาเพื่อเราท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วถือบาตรเดินไปที่บ่อน้ำนั้นครั้งนั้นบ่อน้ำนั้นเมื่อท่านพระอานนท์เดินเข้าไปถึงน้ำก็ล้นขึ้นมาพัดเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบ่อเหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดไม่ขุ่นเต็มเปี่ยมถึงปากบ่อขังอยู่ดุดไหลออกจากปากบ่อได้เองลำดับนั้นท่านพระอานนท์คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงบ่อน้ำนี้เมื่อเราเดินเข้าไปถึงน้ำก็ล้นขึ้นมาพัดเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากบ่อเหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดไม่ขุ่นเต็มเปี่ยมถึงปากบ่อขังอยู่ดูดไหลออกมาจากปากบ่อได้เองครั้นแล้วท่านก็ใช้บาตรตักน้ำนำเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระตถาคตทรงเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจริงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบ่อน้ำนี้เมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปถึงน้ำก็ล้นขึ้นมาพัดเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบ่อเหลือแต่น้ำที่ใสสะอาดไม่ขุ่นเต็มเปี่ยมถึงปากบ่อขังอยู่ดูดไหลออกมาจากปากบ่อได้เองพระผู้มีพระภาคทรงดื่มน้ำเถิดขอพระสุคตทรงดื่มน้ำเถิดพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานถ้าน้ำมีอยู่ตลอดเวลาก็ไม่จำเป็นต้องขุดบ่อน้ำพระพุทธเจ้าเช่นเราตัดรากตัณหาขาดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวแสวงหาน้ำหรือปัจจัยอย่างอื่นอุทปาณสูตรที่9จบ10อุเทนสูตรว่าด้วยพระราชวังของพระเจ้าอุเทนถูกเผาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยานภายในพระราชวังถูกไฟไหม้ หญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นหัวหน้าต่างเสียชีวิตทั้งหมดครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อพระเจ้าอุเทนเสด็จประพาสพระราชอุทยานภายในพระราชวังถูกไฟไหม้หญิง500คนมีพระนางสามาวดีเป็นหัวหน้าต่างเสียชีวิตทั้งหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคติของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรพบหน้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีที่เป็นสกทาคามีก็มีที่เป็นอนาคามีก็มีภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าไม่ตายเปล่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานสัตว์โลกมีโมหะเป็นเครื่องผูกพันย่อมปรากฏเหมือนสมบูรณ์ด้วยเหตุคนพาลมีอุปธิเป็นเครื่องผูกพันถูกความมืดหุ้มห่อไว้ย่อมปรากฏเหมือนยั่งยืนนิรันดร์แต่ผู้เห็นอยู่ย่อมไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอุเทนสูตรที่10จบจุลวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมลกุณตกะภัททิยสูตร 2. ทุติยลกุณตกะภัททิยสูตร 3. ปฐมมสัตตสูตร 4. ทุติยสัตตสูตร 5. อัปปรลกุณตกะภัททิยสูตร 6. ตัณหาสังคยสูตร 7.ปปัญจักขยสูตร 8. กัจจานสูตร 9. อุทปานสูตร 10. อุเทนสูตร